بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله عز وجل على ما من علينا من سائر النعم، فإن الله عز وجل تفضل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، فهذه النعم كلها يجب شكرها لله عز وجل دوما، كما أن الله عز وجل أنعم علينا بالصحة والعافية بالسلامة مع سائر أعضاء الأسرة. فهذه النعم يقتضي ويستلزم ويتطلب شكر النعم لله عز وجل، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين الذين يذكرون الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اللهم آمين. فمرحبا بكم أيها الطلبة مرة أخرى في هذه الحلقة من سلسلة الحلقات العلمية مع مادة المنهج ومع كتاب نبذة في العقيدة الإسلامية لمؤلفه الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. توقفنا في الجلسة الماضية مع طائفة باطلة ضالة في باب الأسماء والصفات، وهي طائفة المعطلة. قلنا بأن المعطلة هم الذين ينكرون الأسماء والصفات لله عز وجل، أو ينكرون بعضها، يبطلون الأسماء والصفات لله عز وجل أو يبطلون بعضها. لما؟ لأنهم يزعمون منوده منيانكا دنان بورك يزعمون بأن إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل يستلزم التشبيه، mengharuskan adanya penyerupaan، أي تشبيه الله بخلقه. Jadi kaum mu'attilah berpikir، menyangka dengan sangkaan yang buruk، menuduh dengan tuduhan yang keji، bila kita menetapkannya bagi Allah، Allah punya nama، Allah punya sifat. Kata mereka menetapkan nama dan sifat bagi Allah membuat kita akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. وَهَذَا زَعْمٌ بَاطِلٌ وَبُطْلَانُ هَذَا الزَّعْمِ من عدة وجوه. الوجه الأول أن هذا الزعم زعم يستلزم لوازم باطلة، dugaan yang buruk، sangkaan yang batil itu mengharuskan adanya konsekuensi-konsekuensi yang batil، seperti seakan mereka berkata ada kontradiksi، pertentangan، fi kalamillahi azza wa jal. Mereka sadari atau tidak، dengan mereka menyangka bahwa menetapkan nama dan sifat Allah berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, seakan-akan mereka berkata bahwa di dalam firman-firman Allah ada kontradiksi pertentangan. Apa kontradiksi dan pertentangan yang dimaksud? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan nama dan sifat bagi dirinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan keserupaan Allah dengan apapun. Jadi, yang menetapkan nama dan sifat bagi Allah adalah Allah sendiri. Yang menyatakan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya, dengan apapun itu adalah Allah sendiri. Maka bagaimana mungkin ada seseorang yang berkata bahwa jangan tetapkan nama dan sifat bagi Allah? Karena kalau kita tetapkan nama dan sifat bagi Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala meminta, mewajibkan kita untuk menetapkan nama dan sifat Allah. Bahkan Allah perintahkan kita untuk berdoa dengan nama-nama tersebut. Lalu bagaimana mungkin hal itu bermakna bahwa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya? La, hadza kalamun batil. As-sahih annana idza athbatna al-asma'a was-sifati lillahi 'azza wa jalla kama athbata Allah dhalika li nafsihi ithbatun yaliqu bi jalalillahi wa 'azamatihi wa min duni at-tashbihi bi khalqihi. Seandainya menetapkan nama dan sifat Allah itu mengharuskan diserupakannya Allah dengan makhluknya, berarti seakan-akan ada pertentangan di dalam firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan satu sama lain di antara firman Allah itu saling mendustakan. La, hadza la yumkin, hadza mustahil, hadza ba'id. Faza'mu ha'ula'il mu'attilah الذين يزعمون بأن إثبات الأسماء والصفات لله يستلزم التشبيه زعم باطل. هذا هو الوجه الأول للرد على بطلان زعم هؤلاء المعطلة. أرجو أنكم أدركتم وفهمتم. الوجه الثاني يا أيها الشباب، أن اتفاق الشيئين في اسم أو صفة لا يلزم أن يكونا متماثلين. أنا أترجم لكم باللغة المحلية، اللغة الإندونيسية. Keserupaan dua hal yang berbeda, dua hal yang berbeda namun serupa dalam nama dan sifat, tidak mengharuskan kita berkata bahwa keduanya sama persis. Jadi kalau kita menetapkan ada dua hal, sama-sama namanya dan sama-sama sifatnya, bukan berarti kita berkata bahwa dua hal tersebut adalah satu yang serupa. Tidak. Misalu dzalik. أننا نرى شخصين إنسانين يستويان ويتفقان في أن كل منهما إنسان سميع بصير متكلم. يعني نحن نجد أمامنا فلان ألف وفلان باء، كل منهما إنسان، سميع يعني يسمع، بصير يرى، متكلم يتكلم. هل يلزم من ذلك؟ Apakah ucapan kita itu mengharuskan أن يتماثل في المعاني الإنسانية، bahwa dua-duanya manusia yang sama persis، bahkan sama pendengarannya، sama penglihatannya، sama bicaranya؟ لا يلزم، enggak mesti. Gak mesti seperti itu. Ada fulan A, Fulan B, Fulan A namanya Muhammad, Fulan B namanya Muhammad, Fulan A melihat, Fulan B melihat, Fulan A mendengar, Fulan B mendengar, Fulan A berjalan, Fulan B berjalan. Apakah artinya setiap detail dari penglihatan A dan B, detail pendengaran A dan B, detail jalannya A dan B pasti sama? Dan mereka adalah dua hal yang sama? Al-jawabullah, tidak mesti demikian. Fanzur anta aydan mathalan mithalun akhar al-hayawanat. Monyet punya tangan. Sebagaimana kanguru juga punya tangan. Sebagaimana kucing juga punya tangan. Sebagaimana kelinci juga punya tangan. Apakah kita akan bilang bahwa tangan masing-masing dari hewan-hewan tersebut sama? Al-jawabullah. Arjul. Sama-sama punya kaki. Gajah punya kaki. Ayam punya kaki. Kucing punya kaki. Apakah kaki? Sama-sama nih, namanya kaki. Apakah kakinya gajah sama dengan kakinya kucing? Dan apakah kaki gajah dan kaki kucing sama dengan kaki ayam? Sama-sama disebut kaki. Tapi tentu berbeda meskipun namanya sama. Mata. Apakah matanya ikan sama seperti matanya burung hantu? Apakah matanya ikan dan matanya burung hantu sama seperti matanya harimau? Al-jawabu kullu halla. Idzan, la yalzam, enggak mesti min istiwa'i hadhihi al-asma' wa ittifaqi hadhihi as-sifat. Antakuna aidiha wa arjuluha wa a'yunuha mutamathilah. Nggak mesti sama. Nggak mesti sama tangannya, sama-sama tangan disebut tangan, sama-sama disebut kaki, sama-sama disebut mata. Tapi nggak sama, meskipun sama penamaannya. Maka kalau ini terjadi pada para makhluk, sesama makhluk, apalagi antara Al-Khaliq Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Allah punya mata dan Allah melihat. Allah memiliki pendengaran. Allah berbicara, berfirman, mutakallim. Apakah bicaranya Allah sama seperti bicaranya makhluk? Apakah pendengaran Allah sama seperti pendengaran makhluk? Apakah penglihatan Allah sama seperti penglihatan makhluk? Al-jawabu la wa alfu la. Sehingga ucapan kaum Mu'attilah bahwa menetapkan nama dan sifat bagi Allah sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya itu keliru. Tidak boleh kita mengingkari nama dan sifat Allah hanya dengan alasan bahwa kalau kita tetapkan nama dan sifat bagi Allah berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak. Kita menetapkan bahwa gajah punya kaki, ayam punya kaki, kucing punya kaki, semuanya punya kaki dengan keserupaan nama yang sama yaitu kaki. Tapi kita juga yakin bahwa masing-masing dari kaki gajah, kaki ayam, kaki kucing berbeda. Wahakadha idza athbatna lillahi asma wa lillahi sifat la yalzam an naqul anna أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل متساوية بأسماء وصفات المخلوقين. هذا هو الرد على هؤلاء المعطلة الطائفة الأولى من الطائفتين اللتين ضالتا في باب الأسماء والصفات وسنواصل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم في الطائفة الثانية ألا وهي الطائفة المشبهة. نكتفي إلى هنا وأرجو أنكم تراجعون الكتاب وتقرؤون قراءة جيدة وإذا جاءكم تساؤل وعدم فهم فاسألوني بإذن الله أجيب عليكم والله تعالى ولي التوفيق فسلامي وتحياتي الطيبة لآبائكم وأمهاتكم نراكم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.